السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد katika kipindi chetu chini ya kivuli cha aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Jathiya aya 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume wake Muhammad, ushamuona mwenye kujalia dini yake ni matakwa yake. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, naye Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akampoteza kwa ilmu iliyotangulia kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa mja yule hataongoka. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ, na akapiga muhuri juu ya masikizi yake ikawa hasikilizi yeye yale aliyoyazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akapiga muhuri katika moyo wake hatia akilini mambo wala hafahamu kwa moyo wake wala akili yake. Waja'ala ala basarihi ghishawa, na akaweka katika macho yake kiziwizi ikawa haoni haki, haoni yale aliyo yaleta Mwenyezi Mungu, haoni katika alama za Mwenyezi Mungu na uumbaji wake unaothibitisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja pekee na ndiye mwenye kuabudiwa. Mwenyezi Mungu mwisho asema, faman yahdihi min ba'dillah, basi nani atakaye muafikia mja huyo uongofu baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nani atakaye muongoza baada ya kuwa Mwenyezi Mungu ashampoteza mja kama huyo? Afala tadhakkarun, hivi nyinyi hamukumbuki, hamuaidhiki? Ndugu zangu, aya hii iko wazi kabisa kwamba kuna watu watajalia dini zao ni kutokana na nafsi zao na hawa matamanio ya nafsi zao yanavyowapeleka. Kila ambacho nafsi yake kitataka au matakwa yake yale yeye anafuata, hajali kuwa jambo lile lapingana na Mungu au lapingana na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imebaki yeye ni kuifanya ile hawa yake na matakwa yake ndiyo dini yake. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye akampoteza mja yule kwa kupiga muhuri katika masikio yake na moyo wake, na kujalia kiziwizi kwenye macho yake ili asiweze kuona yale ambayo yatathibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu na kwamba yeye peke yake ni mwenye kufaa kuabudiwa. Wa kujalia hawa na matamanio ya nafsi yake ndiyo dini kwake, Allah Subhanahu wa Ta'ala na yeye akampoteza, nani atakaye muongoza mja huyo baada ya kupotezwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu? Afala tadhakkarun, basi hamukumbuki, hamuaidhiki? Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا